ลังจากที่ชาวอัชโดดส่งหีบแห่งพระเจ้าไปที่กัดไม่นานผู้คนที่นั่นต่างก็ได้รับความทรมานจากการเจ็บไข้ ชาวกัดทั้งหลายเราไม่ต้องการหีบนี้ต่อไปเพราะตั้งแต่ยึดมา7 เดือนแล้วทำให้ชาวเมืองเราล้มป่วยด้วยโรคประหลาดและตายมากมายไม่ว่าจะส่งไปที่ไหนที่นั่นก็จะวิบัติเราควรส่งไปที่เอโครนดีไหม นั่นดีๆเห็นด้วยดีจริงดีจริงเลย เมื่อชาวเมืองเอโครนเห็นคนนำเอาหีบแห่งพระเจ้านั้นมาที่เมืองของตนพวกเขาร้องออกมาด้วยความกลัว ช่วยด้วยคนนำหีบแห่งพระเจ้ามาเพื่อฆ่าเราเราไม่ต้องการหีบนั้นที่ไหนไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอา เมื่อไม่มีผู้ใดอยากได้หีบไว้ในบ้านของตนพวกเขาจึงนำไปวางที่ทุ่งนาของพวกเขาจากนั้นก็ไม่มีใครเจ็บป่วยอีกแต่พวกเขาสังเกตเห็นหนูมากมายมากัดกินพืชผักของพวกเขา หากเรายังมีหีบนี่อยู่เราทุกคนจะต้องตายหมดแน่เลยเราต้องทำอะไรตั้งอย่างแล้ว ใช่ เรียกประชุมดีไหม ผู้นำหัวหน้าหัวทั้งหลายเรียกมาประชุมเถอะ เรามาพร้อมกันที่นี่เพื่อหารือว่าจะทำยังไงกับหีบแห่งพระเจ้าของชาวอิสราเอลและชาวเอโครนส่งกลับไปอิสราเอลสิ ส่งกลับไป ส่งกลับไป เป็นอันว่าเราจะส่งกลับไปแต่จะส่งยังไงอ่ะท่านโหมีอะไรจะพูด เราควรส่งของกำนันกลับไปด้วยเพื่อเป็นการขออภัยต่อพระเจ้าของพวกเขานะ แล้วเราจะส่งอะไรไปดีล่ะ ก็ส่งทองที่ปั้นเป็นรูปหนูทองคำนี้ที่มาจากหัวเมืองต่างๆแล้วบรรจุลงในกล่องที่สวยงามพร้อมๆกับหีบนี้แล้วพระเจ้าของเขาจะได้หยุดทำลายเราเหมือนกับที่ทำกับกษัตริย์ของเรามาแล้ว ดีมากเป็นความคิดดีมากแล้วเราจะส่งมันไปยังไงอ่ะ ท่านครับผมก็เสนอให้ส่งมันไปกับเกวียนใหม่ที่มีวัวสาวที่ยังไม่เคยถูกรีดนมและเพิ่งตกลูกและมัดกับเกวียนและรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากว่ามันจะลากเกวียนไปเองโดยไม่มีใครจูงนะครับ แกก็รู้ว่ามันไม่มีทางที่ทิ้งลูกของมันไปได้โอ้ยพูดมาแต่เรื่อง แต่หากใครคนนำทางแล้วมันยังไปถึงอิสราเอลได้นั่นก็แสดงว่าเป็นเพราะพระเจ้าของพวกเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นเพราะพระเจ้าของพวกเขาเช่นกัน เราผูกวัวเสร็จแล้ว เอาลองปล่อยให้มันไปแล้วรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น นั่นกูยังขยับแล้ววัวกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองเบธเชเมชของอิสราเอลอ่ะ เวียนวัวได้มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลทันทีไม่เฉยไฉไปทางอื่นในขณะนั้นชาวอิสราเอลกำลังอยู่ในไร่นาเมื่อพวกเขาเห็นดังนั้น เฮ้ยทุกคนดูสิดูว่าอะไรกำลังมา ไหนอะไร โอ้นั่นเป็นหีบแห่งพระเจ้าแน่นอนเลย โอ้ใช่ใช่ใช ่หีบแห่งพระเจ้ากลับมาแล้วนี่คงเป็นวันที่เป็นสุขอย่างแน่นอน ใช่ใช่ใช่ใช่ เมื่อเวียนเข้าใกล้วัวก็หยุดล่า เรานำพระเจ้าของท่านมาคืนแก่ท่านจะให้เราวางไว้ที่ไหน นี่ไม่ใช่พระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์นั่นเป็นพระบัญญัติ10 ประการที่พระองค์ทรงตรัสและทรงเขียนให้แก่เราทั้งหลายท่านจงวางไว้บนแท่นหินใหญ่ข้างถนนไว้ชั่วคราวนั ่ น ในกล่องนี้เป็นของกำนันจากเราแก่พระเจ้าของท่านพระองค์ทรงลงโทษเรามาตลอดเวลาที่ผ่านมา7 เดือนพวกเราอธิษฐานขออภัยและขอให้พระองค์อภัยให้แก่เราที่ล่วงเกินพระองค์วัวและเกวียนนี่ก็เช่นกันเรานำมาถวายแก่พระเจ้าของท่าน หัวหน้าทั้ง5ก็กลับเมืองของตนและพบว่าหายนะทั้งหลายได้หายไปแล้ว ไม่มีข้อกังขาใดอีกตลอดเวลาที่ผ่านมาเราถูกลงโทษโดยพระเจ้าของพวกเขาเราทำถูกแล้วที่คืนพระเจ้าของพวกเขาไป แม้ชาวเมืองอิสราเอลจะยินดีที่ได้หีบแห่งพระเจ้ากลับคืนมาแต่บางคน ก็ไม่แสดงความเคารพ ฉันได้ยินมาว่าใต้ผ้าที่คลุมหีบอยู่นั่นน่ะมีทองมากมายกายกองบนภูเขาเล่ากาเลย อยากจะมีสูตรไหมล่ะถ้าเปิดผ้าออกดูสิน ั่นไง ฉันไม่เห็นด้วยที่พวกท่านจะทำอย่างนั้นนะ เอาทำไมเล่า เพราะหีบนั่นน่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพระพลาเป็นสิ่งที่มีค่าต่อเราทุกคนแม้ท่านปูโรหิตน่ะก็สามารถเข้าไปยังห้องที่เก็บหีบนี้ได้เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นเอง หญิงจะไปรู้อะไรก็เชื่องมงายเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์และกลัวไปเองเท่านั้นฉันไม่กลัวหรอกนะเฮ้เดี๋ยวฉันจะเปิดผ้าให้ดู เออฉันช่วยฉันช่วยด้วยฉันช่วยด้วย นี่ง่ายนี่เห็นไหมทุกคนดูซะฉันเปิดผ้าแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นป่ะ โอ้ทองแท้จริงๆไม่เคยเห็นทองมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยมีหน้าพวกฟิลิสเตียนถึงอยากได้นักแต่พระองค์จะยอมรับในสิ่งที่เราทำหรือเนี่ยฮะ มีอะไรอยู่ในหีบหรือเปล่า เราเปิดออกมาสิ เราต้องการผู้ชายที่แข็งแรงมาช่วยยกเพราะทองคำแท่งนี้มันหนักมาก ดังนั้นชายทั้งหลายผู้ดื้อดึงจึงช่วยกันยกทองนั้นออกและมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในหีบผลแห่งการละเมิดก็เกิดขึ้นอย่างทันทีคนเหล่านั้นก็ตายในทันใด ใครสามารถอยู่ต่อพระพักของพระองค์ได ้เรากลัวหีบนั้นเหลือเกินเราจะส่งหีบนี้ไปไหนดีล่ะเนี่ยฮะ ส่งข่าวไปที่คิริยัตเยอาริมเพื่อให้คนเลวีมานำหีบกลับไป ชาวคิริยัตเยอาริมมีความดีใจที่ได้มาอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้าไปไว้ในเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและเขาก็ถวายบุตรของตนเพื่อเป็นผู้ดูแลหีบนี้และหีบก็อยู่ที่นั่นถึง20ปี